مسلمان خور ته د مجاهد پیغام پیغام د چا د هوس کار شوې پس و غلې دل پات چې پرې رہی د لار بل خاطر افسوس افسوس افسوس افسوس د چا د هوس کار شوې پس و غلې دل پات چې پرې رہی د لار بل افسوس افسوس افسوس افسوس لگ نظر وکڑا ستانم دے مسلمانا میر من مد کالے وفا غوارو لتانا لگ زانت نظر وکڑا ستانم دے مسلمانا میر من مد کالے وفا غوارو لتانا دخ پل عفت ساتنا ستادن دا دکا غلے دات چپری رہی دلار بل خوات للے افسوس افسوس افسوس افسوس دخ پل عفت ساتنا ستادن دا دکا غلے دات چپری رہی افسوس افسوس افسوس افسوس د چا د هوس کار شوې پس و غلې دل پات چې پرې رہی د لار بل خوات للې افسوس افسوس افسوس افسوس د ټول نړۍ تا تا کږي نن ارادي دي د ستا د حق غوښتنې په خوله هسې نارې دي د ټول نړۍ تا تا کږي نن ارادي دي د ستا د حق غوښتنې په خوله هسې نارې دي دوی زکا در تزیر دی چیلی پوی ایمان خپلے دات چپری رہی دالار بل خوات للے افسوس افسوس افسوس افسوس دوی زکا در تزیر دی چیلی پوی ایمان خپلے دات چپری رہی افسوس افسوس افسوس افسوس د چا د هوس کار شوې پس و غلې دل دات چې پرې رہی د لار بل خوات للې افسوس افسوس افسوس افسوس دوکا چنش گورا دان دیستا دوستانا دستا د حیا غل دی دا دیستا دخمنانا دوکا چنش گورا دان دیستا دوستانا دستا د حیا غل دی دا دیستا دخمنانا پتا بشر می دل چی ژوند ای بای خاک ولی دات چی پری رہی دلار بل خوات للی پتا بشر می دل چی ژوند ای بای خاک ولی دات چی پری رہی دلار بل خوات للی افسوس افسوس افسوس افسوس د چا د هوس کار شوې پس و غلې دلې د خوات للي افسوس افسوس افسوس افسوس مريم او عائشة ده هر کال دی وی حوای دن سلنو وستر خزانه مریم او عائشة ده هر کال دی وی حوای دن سلنو وستر خزانه تاریخ بدی رو خانوی کوی پاک سپید سلی داتن چی پری رهی دالار بل خوات للی افسوس افسوس افسوس افسوس تاریخ بدی رو خانوی کوی پاک سپید سلی داتن چی پری رهی دالار بل خوات للی افسوس افسوس افسوس افسوس ده چا ده هوس کار شوی پچا و غلی دلی ده ته چی پری رهی دلار بل خوات للی افسوس افسوس افسوس افسوس خبره من کړي خورې یو څو نارې مې واوره یو څو شېبې غوږ کېږده یو څو قصې مې واوره خبره مې کړي خورې یو څو نارې مې واوره یو څو شېبې غوږ کېږده یو څو قصې مې واوره مقام دی پا اسلام کی دیر لوی دنا سوالی داتا چی پری رہی دلار بل خوات للی افسوس افسوس افسوس افسوس مقام دی پا اسلام کی دیر لوی دنا سوالی داتا چی پری رہی افسوس افسوس افسوس د چا د هوس کار شوی پڅ و غولې دلې د ته چې پرې رہی دلار بل خوات للې افسوس افسوس افسوس افسوس غزا دستا پسر دا دانگ دستا پسر دا دا وینی توی دل دا جنگ دستا پسر دا غزا دستا پسر دا دانگ دستا پسر دا دا وینی توی دل دا جنگ دستا پسر دا احرار همستا لپارا یو چو کر خیل کلی داتا چی پری رہی دالار بل خوات للی احرار همستا لپارا یو چو کر خیل کلی داتا چی پری رہی دالار بل خوات للی افسوس افسوس افسوس افسوس د چا د هوس کار شوی پڅ و غولې دلې د ته چې پرې رہی دلار بل خوات للې افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس